na setki produktów. Dołącz do IKEA Family i upoluj meble oraz akcesoria do 80% taniej. Wyprzedaż trwa do 31 sierpnia. Regulamin na ikea.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ulewy nadciągają nad Polskę. Na burze przygotowuje się m.in. Małopolska, gdzie jest nasz reporter, z którym się połączymy. Maturzyści niezgadzający się z wynikiem egzaminu mogą złożyć odwołanie. Za chwilę podpowiemy, jak to zrobić. Ktoś podszywał się pod sekretarza stanu USA Marco Rubio, wykorzystywał do tego sztuczną inteligencję. Powiat Suski w Małopolsce przygotowuje się na nadchodzące ulewy. Według prognoz IMGW w ciągu najbliższych dwóch dni miejscami może tam spaść nawet do 170 litrów deszczu na metr kwadratowy. To jeden z regionów objętych najwyższym stopniem ostrzeżeń meteorologicznych. W Suchej Beskidzkiej jest nasz reporter Przemysław Lis. Dzień dobry. Ludzie, z którymi rozmawiałem, są spokojni i bez większych emocji czekają na to, co mogą przynieść kolejne godziny. Podkreślali, że w górach gwałtowne ulewy i nawałnice zdarzają się dosyć często, więc dobrze wiedzą, jak się do nich przygotować. Zawsze trzeba być pokornym wobec sił natury i trzeba się przygotować po prostu. Na pewno trzeba wszystko pochować tu z balkonu i właśnie z zewnątrz, ale jestem dobrej myśli. Jestem, proszę pana, pesymistą. Co cię ma spotkać, to cię nie minie. Mój dom stoi na górce, więc jestem bezpieczna. Na zewnątrz nie mam nic latającego, więc zamknę okna, to żaluzje i może przeżyjemy. W tym momencie nad Suchą Beskidzką widać co prawda ciężkie ołowiane chmury, ale zdarzają się także przejaśnienia. Żywioł ma uderzyć dziś w nocy. Od 20 IMGW objęło powiat Suski trzecim stopniem ostrzeżenia przed ulewnym deszczem oraz drugim stopniem ostrzeżenia przed burzami. A relacjonował Przemysław Lis. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia w związku z burzami obowiązuje na terenie od Podhala po północne Mazowsze, a także na wschód po Ostrołękę i Sokołów Podlaski. Są szczegóły dotyczące zabójstwa polskiego naukowca w Grecji. Profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley został zastrzelony, kiedy szedł na spotkanie ze swoimi dziećmi. Więcej wie nasz korespondent Piotr Piętka. Szczegóły zabójstwa są szokujące. Wykładający na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley polski profesor ekonomii przyleciał do Grecji w sprawach rodzinnych. Był w trakcie procesu ze swoją byłą żoną, Greczynką, o prawa do kontaktów z dziećmi. 43-letni Polak był ojcem 10-letnich bliźniaków. Gdy dochodził do domu byłej żony, podszedł do niego zamaskowany sprawca i oddał 5 strzałów w klatkę piersiową i szyję. Zabójca oddalił się pieszo. Dopiero po kilku minutach na miejsce przyjechał patrol policji na motocyklach. Była żona profesora zeznała, że nie ma pojęcia, kto mógł chcieć śmierci Polaka. Według greckich mediów naukowiec miał osobiste problemy, które sprawiły, że matka jego dzieci chciała ograniczyć mu kontakty z bliźniakami. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo. Piotr Piętka, Polskie Radio. Uczniowie, którzy nie zgadzają się z wynikiem matur, mogą wnieść odwołanie. W tej sprawie należy złożyć wniosek do Okręgowej Komisji Edukacyjnej. Dzisiaj zdający poznali swoje wyniki. Jeśli ktoś uważa, że napisał lepiej niż został oceniony, to ma prawo zajrzeć do swojej pracy. Może zobaczyć swoją pracę, zrobić notatki, zrobić zdjęcia. Następnie, gdyby zdający, powiedzmy, mieli wątpliwości, że zasady oceniania zostały zastosowane prawidłowo, to mają możliwość odwołania od wyniku. Należy pamiętać, że ten wniosek, odwołanie należy złożyć w ciągu 2 dni od daty wglądu. Po wypełnieniu ta praca, wskazane zadania zostaną powtórnie ocenione i ocena może zostać zweryfikowana. Mówił dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Lech Gawryłow. Wniosek o odwołanie można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Edukacyjnej w zakładce dla ucznia i absolwenta. O wynikach matur, a w szczególności o wynikach z polskiego, będziemy jeszcze mówić. Zapraszamy do Trójki po 18:00. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania 2 przywódców afgańskich talibów, oskarżając ich o prześladowanie kobiet. Według Trybunału istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że dopuścili się oni zbrodni przeciwko ludzkości. Nakazem aresztowania zostali objęci Hibatullah Ahnazalada, najwyższy przywódca duchowy talibów, oraz Abdul Hakim, naczelny sędzia talibów. W uzasadnieniu decyzji sędziowie stwierdzili, że po przejęciu władzy talibowie wprowadzili w Afganistanie prawo, które pozbawia kobiet podstawowych praw i wolności. Nieznana osoba podszywa się pod sekretarza stanu USA Marco Rubio. Jak informuje dziennik Washington Post, człowiek ten, wykorzystując sztuczną inteligencję, kontaktował się z amerykańskimi politykami i ministrami spraw zagranicznych innych krajów. Nasz człowiek w Waszyngtonie, Marek Wałkuski, wie więcej o tych doniesieniach. Według wewnętrznej depeszy Departamentu Stanu, do której dotarł Washington Post, oszust wysyłał fałszywe wiadomości głosowe i tekstowe, naśladując głos i styl pisania Marco Rubio. W ten sposób dotarł do 3 ministrów spraw zagranicznych, gubernatora stanu USA i członka kongresu. Oszust zostawiał wiadomości głosowe w aplikacji Signal i wysyłał wiadomości tekstowe, zapraszając inne osoby do komunikacji na tej platformie. Nie wiadomo, kto stoi za akcją podszywania się pod szefa amerykańskiej dyplomacji. Według depeszy celem oszusta było najprawdopodobniej uzyskanie dostępu do informacji lub kont wpływowych urzędników państwowych. Departament Stanu prowadzi dochodzenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz dawno niesłyszany na naszej antenie Krzysztof Łoniewski i Sport w Trójce. Mógłbym nie wychodzić ze studia, prawdę powiedziawszy. Prawda. Nasze piłkarki chcą sprawić niespodziankę. W drugim meczu na Mistrzostwach Europy grają z trzecią drużyną ostatniego mundialu, Szwecją. Co może być atutem reprezentacji Polski, podpowiada ekspertka portalu Łączy Nas Piłka Aneta Galek. Szwedki mają najstarszy bodajże skład na tym Euro. Polki natomiast wręcz przeciwnie, najmłodszy, więc może to, w czym byśmy mogli upatrywać tych szans biało-czerwonych, to jest właśnie ta młodzieńcza fantazja i polot, radość z tego debiutu na wielkiej imprezie. Mecz Polska-Szwecja w Lucernie o 21:00. W Londynie w trakcie, ale i za nami pierwsze ćwierćfinały w tenisowym Wimbledonie. W turnieju tenisistek liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka przegrała pierwszy set z dużo niżej notowaną Niemką Laurą Ziegemund do 4. Kolejne wygrała już zgodnie z planem do 2. W trzecim decydującym 3-2 w gemach z przewagą przełamania prowadzi znów Ziegemund. Pachnie niespodzianką. W turnieju panów o tę samą stawkę grali Amerykanin Taylor Fritz i Rosjanin Karen Khachanov i w 4 setach wygrał ten pierwszy. I znów o piłce. Od 3 tygodni mamy wakat na stanowisku selekcjonera naszej męskiej reprezentacji i nie ustają spekulacje, kto zastąpi Michała Probierza. Według opinii piłkarskich mediów na czoło miała się wysunąć kandydatura Jana Urbana. Ma negocjować warunki umowy zdalnie z Hiszpanii. Tam przebywa na urlopie, tam ma dom. Wiele lat temu z powodzeniem występował w kraju Basków w Osasunie Pompeluna. To oczywiście ciągle jedynie plotki. Cezary Kulesza, prezes PZPN, lubi podobno takie gierki, więc może to być jedynie zasłona dymna. Swoje w siatkarskiej Lidze Narodów robią nasze panie. Po 2 turniejach są na 2. miejscu w klasyfikacji generalnej. Teraz zagrają w Japonii z następującym nastawieniem, mówi przyjmująca kadry Martyna Łukasik. Będziemy starać się jeszcze wspiąć w tym rankingu, żeby ten finałowy turniej zacząć z jak najlepszej pozycji. Jest to dla nas bardzo istotne. Przede wszystkim chcemy też poprawić to, co nie wychodziło nam w 2. i 1. tygodniu, naszą grę, jak najbardziej i po prostu pokazać się z jak najlepszej strony w tych nadchodzących spotkaniach. Pierwszymi rywalkami naszych pań będą jutro Koreanki z południa, w piątek Brazylijki, w sobotę Japonki i na zakończenie turnieju w niedzielę Bułgarki. O sporcie w ZD3 jeszcze za godzinę. Mamy w studiu okno i za tym oknem, proszę Państwa, ulewa, więc podłączamy się do tych wszystkich miejscowości, gdzie też pada, a prezes Wód Polskich zapewnił dziś, że zbiorniki mają większy stan rezerwy powodziowej niż wymagany. Wprowadzono w Wodach Polskich stan pracy w trybie powodziowym. Najbliższe dni nie są też dobrym terminem na wycieczki górskie, tak tylko przypominam Państwu. Wichury mogą być niebezpieczne dla żaglówek. Służby apelują, aby nie zbliżać się do wezbranych rzek i halo, nie robimy sobie z wezbranej wody basenu. Padał właśnie u nas deszcz w Częstochowie. Mocno. I będzie chyba padać do piątku. Będziemy jeździć na basen. No właśnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Mówimy dzień dobry, w drugiej godzinie zapraszamy do Trójki. I co u nas jeszcze? Kuba Witkowski zajmie się już za chwilę systemem dopłat do klimatyzatorów. Józek Niewiarowski będzie chciał ubezpieczyć dom, na przykład przed powodzią, ale okaże się, że ubezpieczeń albo nie ma, albo straszliwie podrożały. A Paweł Turski w Pulsie Trójki zajmie się ustawą medialną, potrzebną nie tylko dziennikarzom mediów publicznych. Proszę z nami zostać. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. and the sun went down. As across the hill and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Kliwicami a Katowicami na autostradzie A4 pada bardzo mocno i mam gorącą prośbę do Was, żebyście przypomnieli kierowcom, że jak pada deszcz, to załączamy światła mijania, a nie światła do jazdy dziennej. Zapraszamy do Trójki. No i teraz muszę Państwu powiedzieć, że tak. Kuba Witkowski, który przygotował ten materiał, który za chwilę Państwo usłyszą, napisał mi tak. Upały stają się naszą codziennością. I teraz patrzę za okno i nie wiem, jak mam to przeczytać. No ale to jest właściwie prawda. Prawda? No właśnie. Bo kiedy temperatura rośnie, szczególnie w nasłonecznionych mieszkaniach, trudno jest wytrzymać i wiemy to. Jeśli ktoś pracuje z domu, praca nie jest możliwa. Coraz częściej więc decydujemy się na montaż klimatyzatorów. Skoro są dopłaty do wymiany pieców, to może powinny być także do takich urządzeń. No i wspomniany już Kuba Witkowski zajął się tym tematem. Wrocławianka pani Magdalena od kilku miesięcy mieszka w nowym miejscu. Poprzednie mieszkanie było usytuowane od strony południowej, gdzie w lecie przy wysokich upałach było bardzo gorąco, dlatego wiedzieliśmy już, że w nowej lokalizacji chcielibyśmy zamontować klimatyzację, zwłaszcza, że tutaj też jesteśmy od takiej południowo-zachodniej strony. A funkcjonowanie i spanie w takim ukropie nie jest przecież przyjemne. Te temperatury, jak będą przekraczały 30 stopni, to dla wielu osób, zwłaszcza z pewnymi tymi już niewydolnościami organizmów to będzie wyzwanie. Doktor nauk medycznych Tadeusz Jędrzejczyk z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przede wszystkim mamy ten mechanizm ocenia się. Po drugie, kwestia wydolności funkcji nerek, układu krążenia. Pewnej rezerwy, jeżeli chodzi o wolumen objętości w krwi, wzrasta też poziom agresji. Pani Magdalena wiedziała więc, co robi. I pewnie nie jeden z nas zrobiłby to samo, ale problemem mogą być koszty. Pytanie, czy są jakieś możliwości uzyskania dofinansowania na montaż klimatyzacji? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej twierdzi, że tak wprost to nie. W ramach programu Moje Ciepło nie ma dotacji do urządzeń służących jedynie jako klimatyzator. Także w programie Czyste Powietrze kosztem kwalifikowanym mogą być tylko pompy ciepła powietrze-powietrze, czyli urządzenia, które służą do ogrzewania pomieszczeń, chociaż czasami posiadają też funkcję chłodzenia. Nie ma możliwości dofinansowania urządzeń wykorzystywanych wyłącznie do chłodzenia pomieszczeń. Tyle, że w praktyce nawet zakup pompy powietrze-powietrze do chłodzenia jest dziś już niemożliwy. W chwili obecnej praktycznie na rynku nie ma dostępnych urządzeń klimatyzacyjnych, które służą tylko i wyłącznie do chłodzenia. Praktycznie wszystkie dostępne urządzenia są dwufunkcyjne, to znaczy zarówno mogą chłodzić, jak i grzać. Robert Gozdalik z Krajowego Forum Chłodnictwa przyznaje, że to dość archaiczne podejście. Zdecydowanie należałoby to traktować nie jako rozwiązanie luksusowe, ale rozwiązanie, które powinno być dostępne dla wszystkich. Tym bardziej, że współczesne urządzenia chłodząco-grzejące to także oczyszczacze powietrza. Co na to Fundusz Ochrony Środowiska? Na pytanie, czy są plany rozszerzenia dofinansowania także na klimatyzację, odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Ale będziemy jeszcze dopytywać, Kuba Witkowski obiecał. Dzwonisz na co, gdy nie śpię, popiszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Dziękuję panie Pawle za pozdrowienia. Pozdrawiam rzecz jasna w drugą stronę również. A jaka pogoda u państwa? Dzień dobry. Dzień dobry, ja bym chciał powiedzieć o pogodzie w Bielsku-Białej. Co chwila pada, chmury są dosyć srogie nad miastem. No ale na szczęście trawniki podlało, świeżo skoszone, także za to dziękuję deszczowi. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Jest 19,5 minuty po godzinie 17, a u nas kolejne tematy. Na południu Polski dzisiaj w nocy bardzo silne opady deszczu, takie mamy prognozy. Rosną też ceny ubezpieczeń właśnie na południu Polski. Doświadczeni powodzią mieszkańcy Dolnego Śląska za swoje polisy muszą płacić dziś niemal dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. A najbardziej zagrożone powodzią biznesy i nieruchomości w ogóle nie są ubezpieczane. Mieszkańcy terenów narażonych na powódź żyją, prowadzą gospodarstwa, firmy, biznesy i obawiają się, że historia z ubiegłego roku może się powtórzyć. W dzieciństwie, jak w czasie wakacji padał deszcz, to była radocha, bo nie trzeba było iść do pracy, tylko brało się książkę i się czytało. A teraz deszcz, śnieg, wiatr, to jest z tyłu głowy po prostu fobia. Pani Ewa mieszka i prowadzi mały biznes na terenie narażonym na powódź na Dolnym Śląsku. Hoduje rośliny doniczkowe od 40 lat. Nie ubezpiecza biznesu, bo koszt polisy przekracza jej dochód. Gdy ubiegłoroczna powódź doszczętnie zniszczyła jej gospodarstwo rolne, ratowała je z polisy przeznaczonej na remont domu. I remontu nie ma i nie będzie. Wszystko to, co było z polisy, jest zainwestowane w gospodarstwo, no bo coś trzeba zrobić. Niedawno skończył się okres jej ubezpieczenia, więc podpisała nowe. Tym razem droższe o 40%. Zeszłoroczne powodzie i zmiany klimatyczne powodują, że ryzyko jest coraz większe w niektórych regionach. Ubezpieczyciele dostosowują się więc do nowej rzeczywistości. Grzegorz Demczyszak, Rankomat. Duże podwyżki odzwierciedlają duże ryzyko, a czasem oferty są zaporowe. Zaporowe, jak w przypadku ubezpieczenia gospodarstwa pani Ewy. Polsat dotarł nawet do ubezpieczenia, które z 8 tysięcy złotych miesięcznie w tym roku wzrosło do 96 tysięcy złotych. To strategia zniechęcania do zakupu polisy. Czasem zdarzają się nawet odmowy. Zakłady ubezpieczeniowe starają się proponować ochronę wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, gdzie możliwe jest oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego, a zdarzenie pozostaje niepewne. Artur Dziekański, Polska Izba Ubezpieczeń. W skrajnych przypadkach, jeśli ryzyko jest zbyt wysokie, staje się ono tak zwanym ryzykiem nieubezpieczalnym, czyli takim, którego nie da się objąć ochroną w ramach komercyjnych ubezpieczeń, ponieważ składka byłaby nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do potencjalnych świadczeń i kosztów. Okazuje się, że zmiany klimatu dużo szybciej dotarły do świadomości ubezpieczycieli niż rządzących, komentuje Dominika Asota, aktywistka klimatyczna. Póki co trochę jest tak, że nie dość, że na ten kryzys klimatyczny nasze państwo nie ma żadnej polityki, to jak już widzimy jego skutki, no to nawet wobec tych już dziejących się tragedii rozkłada ręce. No tak nie może być. Pieniądze, które rząd już zagwarantował ofiarom powodzi, częściowo wciąż nie zostały wypłacone. Sprawa utknęła na poziomie wojewódzkim. O czym więcej w jutrzejszej audycji Zapraszamy do Trójki. Sprawdzą i dalej trzyma rękę na pulsie Józef Niewiarowski. Your day, what miracle?

egzamin zdał jego wnuk. On sam jednak otrzymał negatywny wynik. Zapowiedział, że w przyszłym roku nie zamierza już przystępować do egzaminu. Cła zaczną być płacone 1 sierpnia, a ta data nie ulegnie zmianie, zapowiedział prezydent USA Donald Trump. Zaznaczył, że w najbliższym czasie kolejne kraje otrzymają od niego pisma dotyczące obowiązujących je stawek celnych. Zapowiedział, że nie przewiduje żadnego rodzaju przedłużenia wspomnianego terminu. To był serwis Trójki. Jutro zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na północnym zachodzie, silny deszcz w centrum i na południu, na wschodzie burze. Temperatura od 13 stopni miejscami na południu, 15-18 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 22, może 3 na krańcach wschodnich i na zachodzie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, a my szykujemy się już do Pulsu Trójki. Będziemy rozmawiać o ustawie medialnej. Paweł Turski już w gotowości. Halo, halo, dzień dobry. Jak się Państwo mają? Po pierwsze, w Katowicach zaczyna padać. Po drugie, jak to powiedział kiedyś pan Miller, myślę, że Hołownia to jest akurat dobrym tematem, że nieważne jak mężczyzna zaczyna, lecz jak kończy. A trzecia rzecz to ja wiem, że dziewczyny wygrają. No oby, ja będę trzymała kciuki. za ten dzisiejszy mecz ze Szwedkami. Mam nadzieję, że państwo też. No ale niż Gabriel na razie nas tutaj dopadł. Odnośnie zagrożenia powodziowego itp. itd. i w ogóle opadów, ten problem się powtarza non-stop. Te powodzie to już są takie przyklejone do nas od wielu lat. Co się z tym robi, mówię, w skali kraju, czyli jakiś program rządowy. Fajna byłaby audycja, gdyby poświęcić ją na przykład regulacji rzek w ogóle, czyli żeby ta woda nie przelatywała wprost do morza, tylko na przykład zagospodarowywać ją w momentach, kiedy jest susza, ponieważ odnoszę wrażenie, że popadamy w taką skrajność. Zapisałam. Klub Trójki o regulacji rzek. Państwo sobie życzą, Trójka zrobi. To przyszło nagle, nie wiem skąd. Kocham cię jak nigdy dotąd. Te proste słowa tremują mnie, że to zbyt proste jak na mnie. To nie wyznanie, to jest mój stan. Skup się, bo jesteś zupełnie sam. Nikt nie chce mówić prawdy o brzaskach, choć pod paznokciem robi się miazga. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Aby me słowo odzyskało znaczenie, muszę rozpocząć tę jazdę od siebie. Szkoda, gdy słowo już nic nie znaczy. To moja próżność zawsze tłumaczy. Tak wiele wierszy ląduje w szaletach. Tak wielu księży nie mówi o rzeczach, które naprawdę są dla nas ważne. Nie musisz szukać światła w gwiazdach. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Mogę codziennie wstawać o świcie i ciężką pracą zarabiać na życie. Mogę odstawić na bok tak wiele, by w miarę czyste zachować sumienie. To nie wyznanie, to jest mój stan. Skup się, bo jesteś zupełnie sam. Nikt nie chce mówić prawdy o trzaskach, choć pod paznokciem robi się miazga. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Tu popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Już sobie gawędzimy w studiu z gośćmi naszego Pulsu Trójki. Paweł Turski już przy mikrofonach, goście też już przy mikrofonach, a zatem zaczynajmy. Puls Trójki. To jeszcze raz oficjalnie powiem dzień dobry, żeby nasi słuchacze nie myśleli, że tak się z państwem nie witamy, chociaż już państwo na pewno słyszeli, że ta dyskusja nasza nie tylko o ustawie medialnej zaczęła się jeszcze w trakcie, kiedy Tilaf nam śpiewał. Na pewno też słuchacze słyszą, że żyjemy, bo o to pytał pan profesor. Wciąż słyszymy, że jest na ostatniej prostej, sęk w tym, że nawet ostrego startu nie było. Zapowiadana od miesięcy nowa ustawa medialna, która miała raz a porządnie zmienić istniejący od dekad sposób obsadzania zarządów mediów publicznych partyjnymi delegatami, wciąż nie ujrzała światła dziennego tak naprawdę. O tym, czy rządząca koalicja 15 października doszła do wniosku, że po tym jak Karol Nawrocki zostanie prezydentem, to już w sumie nie nie trzeba działać oraz o tym, jakie powinny być zdrowe media publiczne. W Pulsie Trójki porozmawiam z profesorem Tadeuszem Kowalskim, Uniwersytet Warszawski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz z Krzysztofem Piątkowskim, przewodniczącym podkomisji do spraw mediów i polityki audiowizualnej, posłem Koalicji Obywatelskiej. Również dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, Panie Redaktorze i wszystkich Państwa. To od Pana posła chciałbym zacząć i chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie są prace nad ustawą regulującą media publiczne, na które każdy z nas płaci w postaci abonamentu czy podatków. Wczoraj na Platformie X ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała, że projekt trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu, ja jednak go na stronie KPRM-u nie widzę. W takim razie, gdzie jest projekt, panie pośle? Znaczy, po pierwsze jest projekt, znamy jego założenia. Od roku. Ja dziś rozmawiałem o tym osobiście z ministrem i zostałem poinformowany, że trafił i że do rządu i rząd będzie pracował. Nie sprawdzałem stron, ale myślę, że najważniejsze i najistotniejsze jest to, że lada dzień ten projekt trafi po tych pracach do parlamentu i mam nadzieję, że jeszcze przed przerwą wakacyjną zaczniemy nad nim pracę. We wrześniu to już ustawa miała wyjść w życie, tak przynajmniej wiceminister kultury Maciej Wróbel, o którym pan wspominał, mówił w wywiadzie udzielonym dziennikowi Gazecie Prawnej. To co w takim razie poszło nie tak, że ten projekt to niby jest w wykazie prac, ale go nie ma? Zdaje się, że najwięcej konsultacji wymaga sam kontekst sposobu finansowania. Wiemy o tym, że w projekcie ustawy zapisane zostało to, że to nie będzie abonament. Mamy zamiar pożegnać się już na zawsze z abonamentem i stworzyć sprawiedliwe i trwałe finansowanie publicznych mediów. Ma być ono uzależnione oczywiście od PKB i to jest bardzo mądra decyzja. To wymaga jednak uzgodnień międzyresortowych i zdaje się, że te dyskusje między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a ministrem finansów spowodowały to, że mamy tę zwłokę, o której tutaj mówiliśmy przez chwilę, ale ufam, że ostatecznie taka decyzja będzie. Nie wyobrażam sobie, że ta ustawa z powodu sposobu finansowania nie trafi szybko do parlamentu. Chcę też zapewnić, że Komisja Kultury, ale też moja podkomisja, ta, którą kieruję, która przygotowana jest do tego, żeby fragmentami tych ustaw zająć się niezwłocznie, jeszcze nawet zanim zostanie nadany numer druku, bo taką mamy możliwość i tak się umówiliśmy z ministrem. Jesteśmy gotowi do tego, żeby bardzo szybko, intensywnie i bez zbędnej zwłoki projektem się zająć, a chciałem zwrócić uwagę, że ustawa na pewno będzie szeroko dyskutowana, będzie wywoływała sporo kontrowersji, będzie wiele propozycji zmian pewnie w trakcie procedowania w Sejmie, więc to będzie wymagać z naszej strony dużej... I to może dużej... potrwać pewnie 2 lata. Kolejne. Nie. Będzie lepiej. Ufam, że trafi przed wakacjami, a tuż po wakacjach... Pan już tutaj nie mówi, nie rzuca słów na wiatr, bo się zestarzeją jak słowa pana wiceministra kultury Macieja Wróbla. Patrzę na pana profesora Tadeusza Kowalskiego. Czy rzeczywiście pieniądze są tutaj najważniejszym czynnikiem, który blokuje całą ustawę? Bo przecież wiemy doskonale, ile co roku mniej więcej Telewizja Polska oraz Polskie Radio potrzebują tych pieniędzy. Te zapotrzebowanie się zmniejszyło o 0,5 miliarda złotych, tak mniej więcej względem 2023 roku do 2024. Tak czy inaczej, państwo poświęca miliardy na media publiczne. Czy rzeczywiście pieniądze są problemem? No pieniądze, znaczy można powiedzieć tak, że bez fundamentu, to byłby dom bez fundamentów. Ustawa, która nie określa sposobu finansowania, byłaby domem bez fundamentów. Obecnie abonament płaci mniej jak 1 milion gospodarstw domowych, a mamy ponad 12,5 miliona gospodarstw domowych. Wiele ma niezarejestrowane odbiorniki i nie przychodzi nikomu do głowy, żeby w ogóle płacić jakiekolwiek pieniądze. Ci, którzy płacą, ciągle przyrasta liczba zwolnionych ze względu na osiągnięty wiek. Więc można powiedzieć, garstka gospodarstw domowych de facto płaci abonament. Ten system zapewnia finansowanie na poziomie około 600 milionów rocznie, co pokrywa mniej więcej 1/5 zapotrzebowania, mniej więcej 1/6 właściwie zapotrzebowania mediów publicznych w Polsce. A zatem system jest całkowicie niewydolny. Są dwie drogi. Albo zmienić radykalnie system finansowania, albo próbować odbudować abonament, co jednak jest drogą przez mękę, naznaczoną zresztą bardzo długim okresem oczekiwania. Więc finansowanie jest kluczowym elementem jakichkolwiek zmian. Ale jednak zwracam uwagę, że to, z czym mamy do czynienia w obecnym przypadku, ma trochę szerszy kontekst, dlatego że W sierpniu wchodzi rozporządzenie Unii Europejskiej, Europejski Akt o Wolności Mediów. I de facto ustawa, która została zaproponowana, czy założenia ustawy, które zostały zaproponowane, jest elementem wdrożenia tego rozporządzenia do praktyki polskiego systemu regulacji mediów. W związku z czym, jeżeli nie będzie ustawy, to w pewnym stopniu to rozporządzenie i tak obowiązuje, bo to nie jest dyrektywa, to jest rozporządzenie. Do niego można się odwoływać, stosując rozmaite praktyki. Więc wydaje się, że czasu jest bardzo mało, dlatego że gdybyśmy chcieli zlikwidować system abonamentowy, to trzeba to z odpowiednim uprzedzeniem ogłosić. Jednocześnie nowe stawki na 2026 rok. One są, tak, Krajowa Rada podjęła decyzję o wzroście tych stawek. Zresztą powiedziałbym, że jest to wzrost bardzo umiarkowany. To znaczy myśmy mogli zgodnie z przepisami prawa podnieść znacznie więcej, jednak nie zrobiliśmy tego. Mamy świadomość, że ten system jest w tym sensie niesprawiedliwy, że naprawdę dużo gospodarstw domowych po prostu nie płaci abonamentu, a nie mamy żadnego naprawdę skutecznego systemu egzekucji od tych, którzy się nie zarejestrowali. Ci, którzy mieli nieszczęście, że się zarejestrowali, nieszczęście daje w cudzysłowie. No, premier Donald Tusk pomógł troszeczkę w tym, że ten abonament nie jest jednak ściągany. A to już jest prehistoria z tego punktu widzenia, bo te statystyki od lat się po prostu idą bardzo cały czas w jedną stronę. Ale koniec końców pieniędzy nie ma, nie można się porozumieć, jeżeli chodzi o to, jaki procent PKB będzie wydawany na realizację misji publicznej i będzie to zapisane w nowej ustawie medialnej. Jednocześnie muszę Państwu przypomnieć na antenie Trójki, że obecnie zarówno Telewizja Polska, jak i Polskie Radio żyją z dotacji celowych od Ministerstwa Kultury, więc te pieniądze tak czy inaczej są. Trafiają. No właśnie, więc... Więc w tym upatruję nadzieję na szybkie zakończenie rozmów, dlatego że przecież dzisiaj media publiczne są utrzymywane ze środków publicznych bez cienia wątpliwości. I to nie powinno być przeszkodą przy przedstawieniu parlamentowi ustawy. I tak na pewno będzie, że ta ustawa trafi. Zapewniam, że to nie zdarzy się. Ale czy wejdzie w życie? Ten czarny scenariusz. Tu już musiałbym przewidywać przyszłość. Pamiętajmy o tym, że ona wejdzie w życie wówczas, kiedy znajdzie większość parlamentarną i tu mam mniej obaw, nawet takie głębokie przekonanie. Natomiast będzie wymagała jeszcze konsultacji z drugą izbą parlamentu. Tam też jestem w miarę spokojny, że większych zmian w wypracowanym dobrze, dokumencie... Dobrze, wszystko i tak się sprowadza do pana prezydenta. I pewnie rozmowy z nim się będą toczyć w trakcie, tak żeby uniknąć takiej sytuacji, w której na końcu ustawa zostanie zawetowana. Mam takie głębokie przekonanie, że tej takiej dobrej ustawy medialnej potrzebują wszyscy. Ale rola oczywiście prezydenta nie znam pana w Krajowej prezydenta. Radzie Radiofonii i Telewizji tak naprawdę będzie mniejsza, no bo państwo w założeniach przedstawiają reformę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Według niej ma być ponownie 9-osobowy skład, 4 członków powoływanych przez Sejm, 2 przez Senat, 3 przez prezydenta z mechanizmem rotacyjności. Obecnie prezydent ma 2 członków, czyli ma większy udział w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. To z czym państwo chcą pójść do pana prezydenta? Bo koniec końców w 2027 roku, jeżeli pojawi się nowy rząd, najprawdopodobniej Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji albo kogoś innego, ale pewnie z Prawem i Sprawiedliwością, to w Polskim Radiu objawi nam się dr Agnieszka Kamińska, a przy Woronicza pojawi się Michał Adamczyk, albo Mateusz Matyszkowicz, albo od razu Jacek Kurski. Chcemy, żeby ten projekt jednak przeszedł ścieżkę legislacyjną w parlamencie. Chcemy rozmawiać ze wszystkimi. Chcemy, żeby wyłączyć media publiczne w ogóle z wszelkich sporów politycznych. W parlamencie państwo mają większość. Tu już chodzi chyba tylko głównie o prezydenta, bo państwo mogą napisać najpiękniejszą ustawę. I nie zakładajmy tego czarnego scenariusza, że na końcu prezydent będzie przeciwny rozwiązaniu, które będzie po prostu uczciwe i sprawiedliwe. Nie zakładajmy, że w każdym przypadku należy spodziewać się weta prezydenta. Będziemy informować, żeby była jasność. To nie oznacza, że ja mam bezgraniczne zaufanie do kogoś, kto dopiero obejmie urząd prezydenta. Powiedziałbym, że nawet wprost przeciwnie, ale nie możemy kierować pracami w taki sposób, żeby już teraz na tym etapie przewidywać, że na końcu i tak się to nie uda, bo prezydent Polski, obecny prezydent elekt, będzie chciał tę ustawę wrzucić do kosza. Patrzę chcemy stworzyć dokument, który będzie naprawdę Tadeusza dobry. Kowalskiego. Ja rozumiem, że państwo chcą stworzyć ten projekt, tylko czy ten projekt rzeczywiście jest dobry? To pytanie do pana profesora. Już pozostawmy na boku to, czy prezydentowi elektowi bardziej się będzie opłacało koniec końców ze swoim obozem politycznym odwiesić, cofnąć likwidację, czy podpisać nową ustawę? Zadał mi pan niezwykle trudne pytanie, ponieważ ja oficjalnie projektu nie widziałem. A to czyli tak samo jak ja. Tak jak myślę, większość osób zainteresowanych projektu nie widziało. Wiem, że ten projekt istnieje, natomiast ten projekt nie został w żaden sposób upubliczniony również Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, na przykład do konsultacji, takiej nawet roboczej. Jesteśmy trochę w takiej sytuacji, że mówimy ciągle jakby na etapie założeń. Wiele osób mówi o projekcie, tylko jest to trochę mówienie o czymś, czego ogromna większość osób, które o tym mówią, po prostu nie widziała na oczy. Muszę zapytać, pan poseł widział? Tak, widziałem ten projekt, chociaż chciałem też otwarcie powiedzieć, że to jest naturalne, że projekt w swoich, na fazie, kiedy, w fazie, w której jest tworzony, nie widzi światła dziennego, że wtedy, kiedy zostanie skierowany do pracy. Ten projekt powstaje, jak wszystkie ustawy koalicji 15 października. Państwo dostali żółtą, jak nie czerwoną kartkę w wyborach prezydenckich. Panie redaktorze, zapewniam, że projekt lada chwila się pojawi. On wymaga jednak konsultacji i chyba na końcu najistotniejsze jest to, żeby był dobrym dokumentem i został zaakceptowany przez wszystkie izby parlamentu. Już to słyszałem. Dobry dokument to jaki, panie profesorze? Znaczy ja chciałem zwrócić uwagę, że doszło do pewnej sytuacji raczej bez precedensu, bo kiedy zostały opublikowane założenia do tej ustawy, ja złożyłem osobistą konsultację, czyli moją jako członka Krajowej Rady, ponieważ ja się nie zgadzałem z tymi postulacjami, które zgłaszała Krajowa Rada, czyli ta większość. To jest sytuacja raczej dziwna, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednak nawet w takim trybie, że być może byłyby uwagi Krajowej Rady. O co chodzi? Krajowa Rada była po prostu ogromne doświadczenie praktyczne ze stosowania tego prawa. Jak to prawo funkcjonuje w praktyce? Jakie jest orzecznictwo sądowe? Jakie są przypadki? Jakie są zagadnienia, które wymagają rozstrzygnięcia? I to jest absolutnie niezbędne. Na tym etapie naprawdę roboczych prac można było, taki zespół roboczy powinien powstać. Z tego co wiem, nie istniał taki zespół roboczy. W związku z czym mamy trochę taki pewien problem, że jest jakiś projekt. Dla mnie jest ważne tak. Kwestia finansowania, przywrócenia konstytucyjnej roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie powoływania władz mediów publicznych zgodnie z zasadami Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. To są rzeczy fundamentalne i w związku z czym wyłanianie również władz mediów publicznych z pewną gwarancją stabilności tych władz. Ja wiem, że siły polityczne, które dzisiaj bronią w cudzysłowie wolności słowa, nie mają nic wspólnego z wolnością słowa. To są siły, które niszczyły wolność słowa przez wiele lat. I one oczywiście są w stanie pewnie przy jakimś bardzo niekorzystnym zbiegu okoliczności zmienić prawo w 24 godziny. Prace nad Rada ustawą... Mediów Narodowych była tego dowodem. Ja bym też apelował, żebyśmy nie myśleli o tym procesie, w którym się teraz znajdujemy i pracy nad tym, że to jest coś wyjątkowego. To jest jakby naturalne, że najpierw są założenia, że projekt zanim trafi do parlamentu, to jest jeszcze dyskutowany, poprawiany i że ostatecznie dopiero kiedy mu się nadaje numer druku, poznają go wszyscy. Jako wyborca mam prawo oczekiwać, że państwo będą też mieli od razu gotowe, no może nie 100 konkretów, ale kilka ustaw i je będą państwo prezentować przed wyborami prezydenckimi, a nie po nich, gdy każdy trzeźwo patrzący obywatel tego państwa wie, że raczej Karol Nawrocki takiej ustawy nie podpisze. Jestem przekonany, że jest szansa na to, żeby Karol Nawrocki podpisał ten projekt ustawy i nie możemy teraz swojej pracy uzależniać od tego, czy on jakiś dokument podpisze, czy nie. Wymaga to od nas pewnej dyscypliny, pewnych rozmów z przyszłym prezydentem w trakcie już uwzględnienia pewnie jego uwag, tak żeby uniknąć tego odmowy podpisania tego dokumentu. A wszystko po to, żeby na końcu media były rzeczywiście niezależne od polityków. Ale proszę zwrócić uwagę, że my nie budujemy ustawy teraz, w tych dniach, po to, żeby uniezależnić media publiczne od władzy tej czy innej partii, tylko od każdej. Od wszystkich polityków. Czy rzeczywiście, panie profesorze, bo mamy pół minuty. Pan, patrząc na te założenia, bo już ustaliliśmy, że projektu pan nie widział, rzeczywiście widzi szansę na to, że te media będą apolityczne. Proszę pana, szansa jest zawsze. Tu potrafimy ją wykorzystać. Nadzieja, to jest inne zagadnienie. Nie, o to chodzi. Wydaje mi się, że pewna złożoność polega na tym, że mamy do czynienia jednak z rozporządzeniem europejskim. To nie jest tak, że z punktu widzenia polskiego ustawodawcy i organów tutaj odpowiedzialnych można sobie pozwolić na to, że czegoś się nie wdraża. To przepraszam, jeżeli chcemy wystąpić z Unii Europejskiej, to nie podpiszemy tego rozporządzenia. Nie mamy opcji tutaj nie podpisania rozporządzenia, bo rozporządzenia wchodzą bezpośrednio do systemu prawnego. Czyli natomiast w tym akcja wolności mediów ratują. Znaczy one określają pewne reguły postępowania. Jeżeli tych reguł postępowania się nie przestrzega, to będziemy mieli taki sam kryzys, jak mamy w sądownictwie ogromny, i w wielu innych dziedzinach życia. Czyli będziemy mieli neozarząd TVP i Polskiego Radia i zarząd TVP. Można się pogubić. No, nie będzie. Myślę, że nie. Będzie dobrze, panie redaktorze. I będą wolne media, na które politycy nie będą wpływać, będą konkursy. Wolałbym to usłyszeć od pana profesora niż od polityka. Media w gruncie rzeczy są wolne. My nie mamy bezpośredniego, ręcznego wpływu sterowania, jak to było wiele lat temu. Żaden polityk bieżący nie jest żadnym szefem mediów publicznych, nie jest też uzależniony od żadnego jednego ośrodka władzy. W związku z czym, wie pan, to jest taka narracja, którą z dużą lubością sprzedają te media, które dzisiaj sieją przede wszystkim w straszną propagandę, nieprawdę, kłamstwo, dezinformację, które mają swoje komercyjne interesy. I one są zainteresowane w takim kształtowaniu obrazu, który jest z gruntu rzecz biorąc niefałszywy. Czy panu ktoś mówi, o kogo pan i o co ma pytać? Czy ktoś panu narzuca pytania, które pan nam zadał? Czy pana kolegom ktoś narzuca tutaj pytania? Czy tak nie było, a teraz jest dokładnie inaczej? Proszę zapytać o to tych ludzi. Są ludzie, którzy... Myślę, że każdy tutaj w budynku przy Myśliwieckiej może na to pytanie otwarcie odpowiedzieć, że teraz żadnych pytań nie dostajemy, nawet jeżeli mam słuchawki teraz założone na uszach. Kończymy Puls Trójki. Profesor Tadeusz Kowalski, Uniwersytet Warszawski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Oraz Krzysztof Piątkowski, przewodniczący Podkomisji do Spraw Mediów i Polityki Audiowizualnej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Paweł Turski, dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No, aktualnie to wielką wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, Cyborg 15, Intel Core i5, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Witaj w Pepco, tu cena robi lato. Ubrania, zabawki, produkty do domu i ogrodu. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz w Pepco w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. Na dobre wieści MediaMarkt zaprasza Grzegorz Latko. Fala letnich klimatów w MediaMarkt. Gdy temperatura spada, spada i rata. Synoptycy potwierdzają. Od teraz 5% każdej raty spłacają.